درمد دردی عجب شکست کر دی، ایمان بفدا چشم مست کر دی، عمر کے با چشمِ مستِ عجبِ، چشمِ مستِ عجبِ، میں پرسے چشم مست.